گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 535. این برنامه با همکاری اهدیه، شهیدی، جلیل شهناز تنظیم گردیده. آهنگ همایون از شهبازیان، ترانه از پژمان بختیاری، تنظیم برای ارکستر از جواد معروفی، اشعار متن برنامه از نصرت منشیباشی مولوی، گوینده فیروزه امیر مؤیز. پای تا سر همه لطفی و سراپا همه جانی، کس به تو هیچ نماند، تو به کس هیچ نمانی. همه مهری، همه ماهی، همه حسنی، همه لطفی، همه روحی، همه راحت، همه عقلی، همه جانی. کس چنین رخ نفروزد تو مگر ماه تمامی، کس چنان قد نفرازد تو مگر سرو روانی. گر شود عشق مجسم به بر خلق منانم، بر شود حسن مصور به رخ خوب تو آنی. امروز ندانم به چه دست آمده ای، که از اول بامداد مست آمده ای. گر خون دلم خوری ز دستت ندهم، زیرا که به خون دل به دست آمده ای. چه حاصل زین بی غرار،

Thank you. شب است که از در امشب به در آمد آفتابی، چه عنایت است یا رب که نکرده‌ام ثوابی. هله با دو چشم بیدار جمال یار دیدم، که گمان نبود هرگز که ببینمش به خوابی. خنک آن که با حبیبی شب و روز خود سر آرد، خنک آن که با حبیبی شب و روز خود سر آرد، که پس از حبیب عالم نبود به جز حبابی. خدا را که می‌جوید چو خون شد چه سوزنی آه زاری، چه حاصل زین بیقراری. طبیعت با ما بکینه اگر خواهی بر نینه، اگر بویم من غنی دارم، غنی بدل داری نوری گل‌های رنگارنگ برنامه شماره 535